To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 czerwca, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o spotkaniu Trump-Kim wszystko wskazuje na to, że jednak 12 czerwca dojdzie do amerykańsko-północno-koreańskiego szczytu. A także o wyprawkach szkolnych dla dzieci. Każdy uczeń dostanie 300 zł, rozporządzenie podpisane i o rejestracji nowonarodzonego dziecka online. Donald Trump jednak spotka się z Kim Jong-unem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że odwołany wcześniej przez niego szczyt w Singapurze odbędzie się. Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu Donald Trump wysłał list do Kim Jong-una, w którym odwołał planowane spotkanie, tłumacząc to wrogą retoryką ze strony Pjongjangu oraz brakiem woli porozumienia. W kolejnych dniach Amerykanie prowadzili rozmowy dyplomatyczne z Koreańczykami, a dziś wizytę w Białym Domu złożył jeden z najbliższych doradców przywódcy Korei Północnej Kim Jong-chol. Po spotkaniu w gabinecie owalnym prezydent Trump powiedział dziennikarzom, że szczyt się odbędzie. Czeka was podróż. Będziecie w Singapurze 12 czerwca. Myślę, że to będzie proces. Nigdy nie mówiłem, że rozwiążemy problem podczas jednego spotkania, ale budujemy relacje, co jest bardzo pozytywne. Donald Trump wyraził przekonanie, że Korea Północna chce docelowo pozbyć się broni jądrowej. Pochwalił też Chiny za pozytywną rolę w tej sprawie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przyczyną śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza było uduszenie, to wynik sekcji zwłok. Mimo drobiazgowej analizy prokuratura nie może jeszcze jednoznacznie określić, czy było to zabójstwo, czy samobójstwo. Rzecznik prokuratury Lidia Tkaczyszyn zapewnia, że ewentualny udział osób trzecich w tej tragedii może zostać potwierdzony lub wykluczony dopiero za kilka dni. Na szyi Denata ujawniono bruzdę wisielczą. Na podstawie pobranego materiału biologicznego wykonanych zostanie szereg badań dodatkowych, bo na ten moment wiemy, że była taka bruzda, jest tu Denata i że przyczyną zgonu było uduszenie. I po przeanalizowaniu tych wszystkich dotychczas przeprowadzonych czynności śledczych prokurator podejmie decyzję o kwalifikacji prawnej czynu, o jaki wszczęte zostanie to śledztwo. Rzeczniczka legnickiej prokuratury zapewnia też, że śledczy sprawdzą wszystkie wątki pojawiające się w tej sprawie. Jednym z nich jest opisany przez portal Fakt24.pl. Dziennikarze portalu podali, że radny miał jechać w środę na spotkanie z agentem CBA, któremu chciał przekazać wiedzę na temat afery korupcyjnej. 300 zł dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne od 1 września dla każdego ucznia. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki szkolnej. Poinformował o tym w specjalnym nagraniu. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, mam ogromną przyjemność podpisać rozporządzenie wprowadzające wyprawkę. Wyprawkę, czyli dobry start dla dzieci i młodzieży w rok szkolny. To wypełnienie jednej z obietnic, którą złożyłem Polakom kilka tygodni temu. Program nie przewiduje kryterium dochodowego przy wypłacaniu wyprawki. Posiadacze kart Visa mają problemy, nie można nimi płacić, nie można też wypłacać pieniędzy z bankomatów. To z powodu awarii systemu, która dotyczy wielu krajów europejskich. Biuro prasowe firmy zapewnia na Twitterze, że bada przyczynę awarii i stara się jak najszybciej tę awarię usunąć. Koniec ze staniem w kolejkach do urzędu po urodzeniu dziecka. Teraz już nie trzeba go będzie rejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od dziś rodzice mogą to zrobić przez internet. To oznacza, że wcześniej jeden z rodziców powinien na ePUAP-ie założyć sobie ten profil zaufany, dokonać takiego zgłoszenia i potwierdzić go w jednym z urzędów, który wskazuje ta platforma. Idąc dalej, rodzice już nie będą mieli potrzeby zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Łukasz Puchała z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie dodaje, że rodzice otrzymają skrócony odpis aktu urodzenia, PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu w formie elektronicznej lub pocztą, tak jak sobie tego zażyczą. Uczestnicy rajdu niepodległości ćwiczyli dziś, rejsu niepodległości ćwiczyli dziś alarmowe opuszczanie statku, alarm przeciwpożarowy, a na koniec wchodzili na maszt i na reje Daru Młodzieży. Choć prawdziwego alarmu nie było, oni swój pierwszy raz mają już za sobą. Na samej górze drżały nogi. Człowiek się potwornie bał, ale profesjonalność instruktorów, to, że wszystko było zrobione na spokojnie, mieliśmy możliwość też się z tym zapoznać, popatrzeć też, dopasować swoje kroki do możliwości. Dały nam taki komfort, że spokojnie wszyscy weszli, bez żadnych dużych problemów. Do Lifelinki wpinamy się podczas wchodzenia na platformę i podczas wchodzenia na reje. Idąc po wantach nie wpinamy się, bo po prostu zajmowałoby to za dużo czasu. Ten moment załamania, taki podejścia pod tą platformę, taki trochę niewygodny, chyba trzeba było sobie szukać pod spodem. Nie wszyscy znajdowali od razu podparcie. Ciekawa jestem, co będzie wyżej, czy będzie strasznie, czy nie. Na razie jest okej. Dar Młodzieży płynie teraz do Stavanger w Norwegii. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Łukasz Kubot to już niestety jedyny Polak grający we French Open, ale światowa trójka wśród par Kubot i Marcelo Melo nieźle sobie poczyna w Paryżu. Dziś Polak i Brazylijczyk wygrali 6-4, 7-5 z Hiszpanami Roberto Carbajasem i Guillermo Garcia. Bardzo trudna para, uderzenia bardzo rotowane, ciężko kontrolować piłkę na siatce. Byliśmy przygotowani, uważam, że taktycznie zagraliśmy znowu świetnie. Zostaliśmy przy omamaniu dzisiaj, to jest bardzo pozytywne. Mieliśmy swoje szanse na początku drugiego seta, gdzie po przełamaniu przeciwników mieliśmy ten swój moment, gdzie właśnie mogliśmy kontynuować. Niestety nie dotrzymaliśmy dyscypliny i zostaliśmy skarceni. Następnie przeciwnicy mieli szansę, aby nas przełamać, ale wyszliśmy z opresji, cieszy nas to. Kolejny mecz Kubot i Melo zagrają z Raanem Bopanną i Edwardem Rogerem Vasselem. W singlu dziś w większości awanse faworytów. W kolejnej rundzie zagrają Aleksander Zwieriew, Nowak Djokovic, Kei Nishikori i Dominic Thiem. Ale odpadł Grigor Dimitrov, który przegrał z Fernando Verdasco. Wśród pań dalej grają chociażby Madison Keys i Karolina Woźniacki, a French Open można oglądać w Eurosporcie. Francja szczęśliwa dla Kubota, dla polskich siatkarzy też. Polacy wygrali w Łodzi z Francją 3-0 w swoim czwartym meczu w Lidze Narodów. Do spotkania na szczycie drużyn prowadzących w rozgrywkach Ligi Narodów trener Polski Vital Heinen wystawił, wydaje się, najmocniejszy skład, choć można się pomylić w tym, które z tych zestawień jest najmocniejsze. Rywale byli dziś osłabieni, grali bez trzech gwiazd, ale Francja nie opiera się na trzech zawodnikach. Jednak ich brak oraz świetna gra Polaków i w efekcie skończyło się tak, jak się skończyło, czyli na 3-0 dla biało-czerwonych. Tylko w drugim secie goście osiągnęli 6-punktową przewagę, ale później znakomita passa naszych siatkarzy, 8 punktów z rzędu zdobytych, wyprowadziło ich na prowadzenie i pozwoliło na zwycięstwo. Tak świetnie serwował Mateusz Bieniek. Cieszę się, że ta zagrywka mi siada w tym ważnym momencie. Cały zespół zagrał dobrze. Ja tam troszkę ich odrzuciłem od siatki, ale trzeba jeszcze dobrze zagrać w obronie i w bloku. To był kluczowy moment. No, gdyby było po jeden w setach, to Francuzi na pewno graliby pewniej. Udało się wyszarpać i bardzo się z tego powodu cieszę. To był one man show, choć nasz środkowy chwalił kolegów, a siatkówka to gra zespołowa. Jutro spotkanie z Chinami, a w niedzielę z Niemcami. Łódź, Tomasz Gorazdowski. Świetnie spisuje się także Kuba Przygoński. Polak i jego pilot Tom Kolsul wygrali 5. etap rajdu Kazachstanu. Super odcinek, mieliśmy też dużo frajdy, bo było dobre tempo, fajny rytm, z Tomem dobra współpraca, więc dzisiaj ekstra. Jutro mamy krótszy odcinek, 140 km, no do Yazida mamy 2 minuty, ale wydaje mi się, że na tak krótkim odcinku nie będzie to wcale takie łatwe, żeby tyle nadrobić, a Wasiliew jest za nami 4 minuty, więc jutro musimy jechać też szybkim tempem i tą drugą pozycję dowieźć do mety. A w Arłamowie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze dziś się uczyli. Szkolenie m.in. z VAR-u, czyli wideoweryfikacji, przeprowadzili sędziowie Szymon Marciniak i Paweł Gil. Dla trenera ważne było, żeby to była rozmowa. Chodzi o to, że jeżeli jakakolwiek sytuacja budzi wątpliwości, żeby zawodnicy pytali. I zawodnicy pytali. Pokazywaliśmy i z Ligi Włoskiej sytuację, i z Ligi Niemieckiej. Widać, że dla zawodników jest to ważne, żeby stosować to w praktyce. Kolejny sport w trójce jutro po 7. Sobota początkowo w wielu miejscach ze słońcem, później jednak będzie się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają w całym kraju przelotny deszcz oraz burze, także z gradem. W Suwałkach 24 stopnie, w Warszawie 27, we Wrocławiu 29, tylko nad samym morzem około 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem na początku rebus. Plus. Równa się? Miesiąc fotografii w Krakowie. Migracja do dzisiejszej Europy i wewnątrz jej granic. Niewidzialność i niematerialność danych cyfrowych oraz palące kwestie ochrony środowiska naturalnego. 16. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie splata historię i obrazy, aby zbadać zamieszkiwaną przez nas przestrzeń przepływów. A my badamy festiwal już w najbliższą sobotę. Od 13. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Audio River to blisko 100 koncertów i artyści z wielu muzycznych światów. Techno-osobowości, elektroniczni podróżnicy, weterani drum and bassu, koncerty, live acty i sety DJ-skie. Zamiast parkietu piasek pod stopami. 72 godziny bez troski w promieniach słońca i letnich wieczorów na nadwiślańskiej plaży. Jak zawsze w ostatni weekend lipca w Płocku. Więcej na audioriver.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Annego Cegi, Michała Jakubika. Dobry wieczór. Kłaniamy się. Kończymy dzień i zaczynamy, ponieważ dziś jeszcze 1 czerwca. Zaczynamy właśnie tak, a nie wiadomo, co się jeszcze zdarzy do północy. Być może to będzie bardzo nietypowe nasze ofensywne spotkanie. Thank you.

wszystko na tej płycie jest, było, jest chyba wciąż filtrowane poprzez świat dziecięcych emocji. Uwaga, jedzie tramwaj Leny Valentino. Jedyny taki album wciąż do nas wraca i tak sobie pomyślałem, żeby dziś, 1 czerwca, w nietypowej ofensywie wrócił i na początek, chociaż to być może takie nieradiowe bardzo, żeby krótką audycję zaczynać od utworu, który ma ponad 7 minut, no ale spróbowaliśmy. I w dalszym ciągu i w temacie dziecięcych wyobrażeń, dziecięcych pierwszych wrażeń ze świata muzyki i w temacie Leny Valentino, teraz ta piosenka. Kiedyś można było trafiać na teledyski zachodnie w telewizji polskiej. Pamiętam, że no, od czasu do czasu to się działo po prostu. Był taki program telewizyjny Lista Przebojów i czasami tam pojawiały się rzeczy z Polski rodem, ale nie tylko. Oprócz tego w tak zwanych przerywnikach, 10-minutówkach mniej więcej, jak dobrze się trafiło, to można było obejrzeć chociażby teledysk do tego utworu i pamiętam, że kiedyś mimo tego, że miałem wtedy już 13 lat, to pomyślałem sobie, ale fajna wieczorynka, tylko taka śpiewana, non-stop. Teledysk do Don't Answer Me, Alan Parsons Project, płyta Ammonia, Avenue. Połowa lat 80. A później jeden polski zespół nagrał jedną z moich ukochanych polskich płyt wszechczasów, a później ten sam zespół nagrał cover tego właśnie utworu, czyli Don't Answer Me. Lenny Valentino i Alan Parsons Project dzisiaj w ofensywie. 22 minuty po godzinie 23. Będą dzisiaj też nowości, właściwie prapremiery. Grasujesz, zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję z nim mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Miłości chcesz, tylko chcesz miłości, tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płyniesz, humanitarnie wnikasz w szpik. Tylko tonę, rzucasz mi linę, bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. A przecież tylko chcesz miłości. Szuchów pieniędzy, wolność. Litości, skarby litości. Wszyscy chcemy miłości. Każdy miłości chce. No to wyobraźmy sobie, że kaseta zaczyna grać. Przekręcamy to na rozbiegówkę, tak żeby od razu zaczęło się od dźwięku. Zamykamy kieszeń, wciskamy przycisk play. I jak się skończy pierwsza strona, to trzeba kasetę przerzucić na stronę drugą, czyli na stronę B. Ku słońcu, ku piwku, ku snu. Zygzakiem, zygzakiem po front. Bez forsy, kompromisów i pos. Rozgrzani, rozgrzani jak wosk. Kim nie chciałaś być, gdy miałeś 16 lat? Możemy jeszcze raz mieć wszystko. Mieć wszystko, o, o. Mieć wszystko. Mieć wszystko, o, o. Mieć wszystko. Ku gwiazdom, ku smakom, ku snom. Fragmentów jest 11 i za tydzień wszystko już będzie jasne, bo wtedy się ten album ukaże. Miłość. Strona B. Leski. Dzisiaj dwa razy tak przed premierą i sygnalnie. Warto. Zdecydowanie polecam. Za 29 minut północ. A propos Dnia Dziecka. Jest taka jedna piękna dedykacja muzyczna, która zostanie z adresatką już na zawsze. Tak, choć tu jedyna, której muszę. zatrzymam, a zawsze będziesz mną. Powtarzam imię Twe, powtarzam, powtarzam, odmieniam. Chodź tu, ja wiem, że to trzeba wszystko. Nazywam, ty wierzysz, chodź tu, tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień, to jest biel, to jest czerń, to jest. To wróg, to są sny, nie bój się. To jest prawda, to blaga, to jest dobre, to złe. Oto ty, oto my. Skąd się wzięłaś, to proste, jesteś cała z miłości. Co na tej płycie jest ta okładka ze zdjęciem z kroplą, niezapomnianym zdjęciem Andrzeja Świetlika. Piosenka dla Weroniki. Dzisiaj tak się złożyło, że w ofensywie biało-czarny kącik i dwie piosenki, ale z zupełnie innych. Tak sobie myślę, że skrajnych powodów, bo raz, że piosenka dla Weroniki w związku z tym, że mamy jeszcze wciąż 1 czerwca. No a teraz wspomnienie i dedykacja dla niego, bo dziś w Choszcznie pożegnaliśmy wokalistę grup Inni, Szepty i Krzyki, dziennikarza, poeta i wielkiego fana Republiki Artura Szubę. To dla niego właśnie ten utwór. Tak. Dni, od jutrzni tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango. Oto piękna portancerka, która dawno zmarła. W moich rękach, tańczę z nią, bo to nie trwa.

Za 18 minut północ w ofensywie, to wracamy do nowości teraz. Bad Light District. Wciąż tak sobie myślę, że to będzie jedna z piękniejszych płyt polskich artystów w tym 2018 roku. District. Płyta numer 4 kończą. Pracują, nagrywają, szlifują. Czekamy na efekt końcowy i na całość. Na razie Scenograph i ten utwór, który wszystko zapowiada. Czy kogoś dzisiaj przywitamy na ofensywnym pokładzie? Oczywiście. Ten zespół nazywa się Wczasy. Jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Rano będzie trzeba wstać, będzie trzeba iść do pracy i robić rzeczy, których nie chcę. Rozmawiać z ludźmi, z którymi nie chcę. Bartek i Kuba, czyli duet w czasy. No, bardzo charakterystyczne są te teksty, które tutaj słychać w tych piosenkach. Gdzieś jakoś na granicy takiej, przez którą sobie przepuszczam te wszystkie rzeczy nadające się tylko i wyłącznie moim zdaniem, albo nie nadające się za bardzo, albo jeszcze nie gotowe na to, żeby je zaprezentować na antenie. Gdzieś bardzo na granicy, ale tak, nawet zdecydowanie tak. Dzisiaj jeszcze tańczę. To cała płyta zatytułowana Zawody. Zespół Duet w czasy. Ich też witamy na ofensywnym pokładzie. Nazywają się Kisu Min. Dry Shampoo, tak jest zatytułowana ta epka. Zespół z Łodzi, Kisu Min, co podobno w języku esperanto znaczy pocałuj mnie. Okej, no to jeszcze jeden fragment, Leavers Dance w podtytule Punk Song. Są trzy, on jest jeden, czyli tak, Basia, Ola i Agata i jeszcze Michał w tym zespole, Kisu Min. Tak się nazywają, zespół z Łodzi. Uwaga, tutaj nazwisko producenta, myślę, też jest istotne. Kamil Łazikowski, kiedyś w zespole Cool Kids of Death. No i epka zatytułowana Dry Shampoo. Będziemy jeszcze ich po raz kolejny witać czy przedstawiać na ofensywnym pokładzie. To na pewno Leavers Dance, Punk Song. To przed chwilą. Najbardziej nieofensywna piosenka w historii ofensywy dzisiaj na koniec. Ale tak sobie pomyślałem, że w związku z tym dniem, jeśli ma się kończyć dzień, to niech się skończy tak. Właśnie tak. Pa, pa. Królu mu. Ty śpi, ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały.